Євангелія від Луки, розділ 7. Коли Ісус скінчив усі слова свої до народу, які слухав Його, війшов у Капернаум, а був там в одного сотника слуга хворий, що мав умирати. Він був дорогий для нього. Почувши про Ісуса, він послав до нього старших юдейських, благаючи його, щоб прийшов і вирятував слугу його. Прийшли ті до Ісуса і почали наполегливо його просити, кажучи: «Він достойний, щоб ти йому зробив це. Любить, бо народ наш, і збудував нам синагогу». І пішов Ісус з ними. Та як він уже недалеко був від дому, сотник вислав друзів, щоб йому сказати: «Господи, не трудися, бо я недостойний, щоб ти зайшов під мою крівлю. Тому я й не насмілився іти до тебе. Але скажи лиш слово, і одужає слуга мій. Бо я чоловік, що стою під владою, маю вояків під собою, і кажу одному: «Іди», і той іде, а іншому: «Ходи сюди», і той приходить. І слузі моєму: «Зроби це», і той робить. Почувши це, Ісус здивувався ним і, обернувшись, сказав до народу, що йшов за ним: «Кажу вам, що навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри». І коли послані повернулися додому, знайшли слугу здоровим. Потім пішов у місто, що зветься Наїн, а з ним ішли його учні і сила народу. Коли ж вони наблизились до міської брами, якраз виносили мертвого сина, єдиного в матері своєї, що була вдовою, і було з нею досить людей з міста. Побачивши її, Господь зглянувся над нею і сказав до неї: «Не плач». І приступивши, доторкнувся до мар, і ті, що несли, зупинились. Тоді Ісус сказав: «Юначе, кажу тобі, встань». І мертвий підвівся і почав говорити, і він віддав його матері. Страх огорнув усіх, і вони прославляли Бога та й говорили: «Великий пророк устав між нами. Бог навідався до народу свого». Чутка про Ісуса розійшлась по всій Юдеї і по всій країні. Учні Йоанна сповістили його про це все. Тоді Йоанн покликав двох із своїх учнів і послав їх до Господа сказати: «Ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати?» Прийшовши ті мужі до нього, кажуть: «Йоанн Хреститель послав нас до тебе спитати: ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати?» Саме того часу Ісус оздоровив багатьох від недуг, немочей та від злих духів і багатьом сліпим дарував прозріння. У відповідь Ісус сказав їм: «Ідіть, повідомте Йоанна, що ви бачили і що чули. Сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищуються, глухі чують, мертві воскресають. Бідним звіщається добра новина, і блаженний той, хто не спотикнеться через мене». А коли Йоаннові посланці відійшли, Ісус почав говорити до народу про Йоанна: «На що ви вийшли дивитися в пустиню? На тростину, що її колише вітер? На що ж ви вийшли глядіти? На чоловіка, одягненого в м'які шати? та ж ті, що в пишних шатах і в розкошах, сидять у царських палацах. На що ж ви тоді вийшли подивитись? На пророка? Так, так, кажу вам, і навіть більше, ніж на пророка. Це той, про кого написано: «Ось я посилаю посланця мого перед твоїм обличчям, що приготує путь твою перед тобою». Кажу вам, між народженими з жінок нема нікого більшого понад Йоанна, а найменший у Царстві Божім більший від нього. І весь народ, що його слухав, навіть і митарі, визнали справедливість Божу і хрестилися хрещенням Йоанна. А фарисеї та законники відкинули Божий про них намір і не хрестилися від нього. До кого, отже, мені порівняти людей оцього роду? До кого ж вони подібні? Вони подібні до дітваків, що на Майдані сидять і одні до одних кличуть та промовляють: «Ми грали вам на сопілці, та ви не танцювали. Ми вам співали жалобної, та ви не плакали. Прийшов бо Йоанн Хреститель, що не їсть хліба і не п'є вина, а ви кажете, він біса має. Прийшов син чоловічий, що їсть і п'є, а ви кажете, це не нажера і п'яниця, приятель митарів та грішників. І всі діти мудрості виправдали її». Просив його хтось із фарисеїв, щоб їв з ним. І війшов Ісус до фарисея в хату і сів за столом. Аж тут жінка, що була грішниця у місті, довідавшись, що він був за столом у хаті фарисея, принесла алябастрову, повну пахощів, плящинку. І ставши вся у сльозах, коло ніг Ісуса ззаду, почала обмивати слізьми йому ноги, потім волоссям своєї голови обтирати та й цілувати ноги і мастити пахощами. Побачивши те, фарисей, що покликав його, міркував собі, кажучи: «Якби це був пророк, він знав би, хто і яка ця жінка, що торкається його. Це ж грішниця». Тоді Ісус заговорив до нього: «Симоне, маю тобі щось сказати». Той відповів: «Кажи, учителю». Два довжники були в одного позикодавця. Один був винен 500 динаріїв, а другий – 50. А що вони не мали звідки віддати, обом він простив. Котрий, отже, з них більше буде його любити? Озвався Симон і каже: «Гадаю, той, якому подарував більше». Ісус сказав до нього: «Ти судив добре». І, обернувшися до жінки, промовив до Симона: «Ти бачиш оцю жінку? Прибув я у твій дім, і ти не дав води мені на ноги. Вона ж слізьми обмила мені ноги і витерла своїм волоссям. Поцілунку ти мені не дав. Вона ж, відколи я ввійшов, не перестала цілувати мені ноги. Оливою не намастив ти мені голови моєї. Вона ж миром пахучим намастила мені ноги. Тому кажу тобі, прощаються її гріхи численні, бо багато полюбила. Кому ж мало прощається, той мало любить». Потім сказав до жінки: «Прощаються тобі гріхи». І почали ті, що з ним за столом сиділи, говорити між собою: «Хто це такий, що й гріхи відпускає?» До жінки ж він промовив: «Віра твоя спасла тебе. Іди в мирі».